птахи на гілках заворушилися і затихли. «Дай їй візитку, Андрію!» Зі свистом, затягуючись димом, прорікла помираючим голосом Ілона. Наталі зникла, затремтівши у свідомості мокрою, обпльованою ганчіркою. Хтось невидимий зітер її з пам'яті. «Гроші наперед. Ми вам шатла придбаємо, чого ж там?» І вона, несподівано для присутніх, розсміялася. Птахи злетіли з осик, за хвилину мирно порозсідалися, напевне затямивши, що їм нічого не загрожує і ніяка паскуда ними не повечеряє. Хто їх знає? Птахи одним словом. «Славні ви люди!» – виголосила жінка, повідомивши, що вона не Оліна. «Але бізнес є бізнес. Але ви славні. Навіть дуже». Ілона перекинула погляд на карлика, який намагався виповзти із розваленої попівської машини і викликав у дзвінки і щирі регіту нонки. Потім її погляд знуджено киселем обвиснув на обридлому Миколаї, і вона чомусь пригадала, що його дотремтіння захоплювало, збуджувало, як самця, коли він тримався за поручень, який тільки-но полишила витончена ручка жінки, залишивши після себе тонкий серпанок дорогих парфумів. Або простий м'який пук повітря, випущене в ліфт жінкою з прямої кишки. Це його надихало і збуджувало. Але зараз вона не грала, навіть не вчилася імітувати. Утома утягувала в чуму без виході. Лікар би сказав, що це простісінька післяалкогольна депресія. Але складно бути справжнім, якщо ти не відаєш, що воно таке. Гівно тобі, і все тут. Естетика присутня в інших місцях. Десь на Льва Толстого чи у лесбійських хазах. Обіпершись об пожолоблене попівське Вольво, вона курила цигарку за цигаркою, а груди нонки гарної грушовидної форми ходили під вовняним светром. Стан гітарою, вся доглянута, від кінчиків нігтів на ногах і до карих добрих очей. Ілона розбиралася в людях. Саме у таких. Бляді на все життя, з обличчями добродійниці. Щось заворожувало в них. Жити, так видно, жити за будь-яку ціну. Перепалювати життя з глини на пісок. Наталі з її очиськами святої з гумовим причмоком утягувала депресія. Від несподіванки вона торкнулася ліктя, м'якого і податливого, теплого і насправді живого. Це повинно поєднатися. А батюшка ворушив бородою і дивився, вилупивши очі, на обвислу чуприну Миколая. Ілона подумала, мабуть, у нього зараз холодні яйця. В обох. Це дуже приємно. Відчувати у маленьких теплих долонях чоловічі яєчка. Відчувати силу того, що можна зробити з їхньою чоловічою силою. І вже потім, коли вона помахала їм рукою, ще раз кинувши: «Славні люди, дуже славні! Душенька, потелефонуй!» Ілона зловила себе на тому, що нонка не кинула жодного погляду у її бік. І Наташа повернулась у свою нішу, розмазуючи свідомість солодкими пустими обіцянками виродженої перемоги. Примостилася кошенятком, облизуючи вухо Миколаю, намагаючись просунути долоньку у його матню. Дурепа, кретинка і селючка. Ніяк не втямить, хто тут крутить сонце. «Ти ще не причащена?» «Не можна», – відмахувався він, покручуючи носом від її риглів. Авто обігнуло кілька кварталів, розсипаних на пагорбах блискітками бісеру. «А чому ми їдем в этот свинарник?» Нарешті викинула якусь змістовну фразу за цілий вечір, яка була полишена якого-небудь змісту. Але всі зраділи. Навіть дали нюхнути душиці кокаїну, і той заторохкотів язиком на повну силу. не Москва.